بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم سورة حج قصد سورة نور نذي بنزول كي اور سورة انبياء پس ذکر کو یو دیو جنا چی سورت انبیاء شروع کرو پیس بات تا قیامت اقترب للناس حسابهم هم فی غفلت موردون اور دی سورت کی دا قیامت یو علامت ذکر کی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم دے مدار چی سورت انبیاء کی نقلی دلیل نو دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا پری مسئلہ باندے اور اس سورت کی با عقلی دلیل نو دی آتی اور نقلی بکی صرف دے ابراہیم علیہ السلام نا دے دری مدار چی اگی کے مقصد ذکر شو چی طول انبیاء ہو دنیا تدا مسئلہ راوڑے وا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا اس صورت کے بہوئی چیزید پارا جہاد کے دیکھ بے اعلان او اجازت سے جہاد کی گئے دی مسئلید پارا دعوت صورت رد دوار قسمون دو شرک دے اعتقادیوم او فعلیوم اعتقادی سلوروا قسم با بیانی چی کفید دعا دیهم فی العبادت او فی التصرف او فی العلم سلوروا رب ذکر کی او دا سی ورسرد حل و حرمت مسئلہ حلال حرام چغیت شرک پھیلی ہوئی او بیانی سورت کے دری حسیری اول عیسیٰ پین دشتمیات پوری دویم بیا پین دشتمنا اتتان دوست دریم بیا دا اتتان دوستمنا تراخر پوری اولی سا چی پنزی شیعتن ایدی کبا تخویف ذکر کی پا زلزلی سرا یرول خبر را بیار پسیر زواجر دی پیو ترتیب ومن الناس ومن الناس ومن الناس مشرکین لزواجر پیو ترتیب باندے او دی کبا عقلی دلیل مفصل بیانی اس بات قیامت ابھی زجر دے پہ انکار در رسالت من کان یظن سرا ابھی دوڑ فریقین حال یو تخویف سخت دا قیامت حال او بل جماعت لبشارت مفصل ذکر کی بیا بدلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام نا پاگے کہ سلور مسائل حل و حرمت حج کو مسئلہ کے حج کو مسئلہ کے شرک فعلی رت کی مفصل اب یار پسی اعلان قتال فی سبیل اللہ دی مسلی پارا او عدد نصرت چ اللہ امداد بام کوم خام خا اور سر تخویب بشارت ذکر کی پداتم پنزوستم پوری تا دویم بابو پدی کی دا گرم زامین راج مکڑیوں او تر اخره پورې بیا دریم باب دی، هغې کې هم ترغیب د جهاد ته او تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. دغسې عداوت د شیطان چې ځان ته نو ساته، او اخیر کې به یو مثال ذکر کی د مشرکینو. صدری حصے بھی پکے دی اول سکے کی پنزیش آیات نزی دی کے اول تخویف بیانی دا قیامت حال، ابھی آدر زواجر دی مشرکین اللہ یو ترتیب باندھے چدی جگڑ کی پدی مسئلہ کے، یا بقیامت کی یا اللہ کو وحدانیت کے سوارات پر ذکر کی، اب یا اور سرا بشارت و تخویف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے خلقو یریگے دخل ربنا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً زلزلہ د قیامت دا یو شیء ډیر لوی هیبت ناک. دیکھ اس وقول چی کیا زلزلہ د قیامت نہ مخک مخک راضی چ قیامت لا نہیں قائم شوے. او کنا این قیامت یو قول دار چدا مخکی چسنگ صورت زلزال کے راضی، اذا زلزلت الارض زلزالها، اغتنا مرادا. او دویم قول دار چدا عین قیامت یادی چاولت نمرات سن رسکو چسو احکام راضی دا پا حقیقت باندے حمل شی چکل لنبیش پیلے والی شی، او غیصر اسمان نوزم کی جلقی گی، اذا رجت الارض رجن و بستت الجبال بستن، وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا. ندغی سردیا مرضعہ و حاملہ دا پا حقیقت باندے حمل لی جدا سے بکی گی، اور چین قیامت سے نمراد سی ناغا وقت کے خبیہ نشتا ندا بھی اور مثالی اور تشبیح بھی چکہ چرے مرضعہ وے حاملہ وے ناغی سے بدا انقلاب راغلے ہو. یقیناً زلزلہ دا قیامت دیر لوی شی دے دہیبت، یوم ترونا اگر رد دا چوبوینی تو دیل را تزہل کل مرضعتن، چی غافل بشی ہر یو پیور کون کی عما ارضعت، دا بچینا چی پیول ورکی، وتذا كل ذات حمل حملها، او کی بدی او بزی کی ہر یو حمل والا اگر خپل حمل لران دیر ہے بد توجنا. مرضعهم در طویلش امرضعه دا خاص اگر چی بس اگر وقت سر والا پاور کی اگر تا مرضع ہوئی ابدا اگر نغافل شی. ذات حمل نیئے اوئی اور حاملے انوئی، اگر حاملہ فاغت ہوئی چیغا قریبی ولادت تا، اور ذات حمل مطلق دے بس چی مطلق حملی وینو کہ قریبی کبائی دی. وطرن ناس سکارا وبوینے خلق لرا بے ہوش، وما ہم بے سکارا نبی دی بے ہوش تس نشید وجن چس پڑل سکلی کری ولكن عذاب الله شديد. لیکن دا بھی یوشی بے زکی کہ عذاب دا اللہ ڈیر سخت دے داغی وقت او داغی زلزلی دا حیبت تو جنبا خلق پکڑیر بیوشی دین پس دا زواجر ذکر کئی اگر خلق اللہ چی داغی یقین پا دے قیامت پاندے نشتا ادغ سے یقینی اللہ کو وحدانیت نشتا ومن الناس من یجادلو بعضی خلقنا سوکھ چی جگڑی کی فی اللہ جگڑی کی دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا ذات کی یا دا اللہ پا توحید کی مقابلی کی مخالفت کی انکار او تکذیب ٹول مجادلہ دا بغیر علم بغیر دس دلیل ویتبع کل شیطان مرید او تابداری کی دہریو شیطان سرکشا ترستو مرازیو دیو داری کی فرق دے ویتبع کل شیطان مرید تین امراض عوام خلق دے چرید دین حقیقت نہ انکار کی او خبر باندھ یقین کی چ شیطانی خبری چو تو سویل کی ویتبع تابع داری کی قبول کیا کی داریو شیطان سرکش. ابن کثیر دیزے کی لکھی ہذا حال اہل البدع والضلال دا قرآن کی بیعت کی ذکر کی دادا خلق و چہری و بدعات کی گمراہوں کے اختی المعرضین عن الحق دا خلق دے چہ حق نے مخڑو لے المتبعین للباطل اور دنیا کے باطل تابعداری کی یترکون ما انزل اللہ علی رسولہ من الحق المبین اللہ پیغمبر کی سراوڑی دی اپری دی کیا کار حق دے ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة هذا چا خبر قبلي يومني چكم دا گمراه مشران أقوال هذه خبر الدعاة إلى البدع أو دعوة وركي باقيدا أخل بدعاة ورسومات تا بالأهواء والآراء بغير علم سمعنا بالأهواء والآراء بس پل خواہش کی ورت سوئی پل رائے کی ورت سوئی غریبان خلق باطل ترابلی بغیر علم دامان دلیل نشتہ اسر قرآن و سنت داغی نے اعراض کو ان کی دی ویتبع کل شیطان مرید دے مانا کرو شیطان نمراد صرف جنی نہ دے بلکہ عام دے انسیم پکی داخل لیچ خلق ورپسی کتب علیہ کتب علیہ تاغی شیطان پا حق کے خلی کل کری شوی تاغی پا حق کے دالی کلی شوی انہو من تولا عصوب چیز دور گرتیا کئی دوسر محبت ساتی فانہو یذلہو دیوے گمراہ کئی ویہدی الی عذاب السعیر اولار بو تخیخ لار دی جہنم ویہدی دا پاگل لازم شوی دی دے عادت سے دے خصلت سے جہازان لڑا لگوری دے جہنم دپارا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. دا یو زجر ذکر شو دی مینځ کې، یو دلیل عقلی ذکر کی مفصل، او دا غی پنځه ثمرات، او دا دلیل د انسان د خپل وجود نه چلاوی ته خپل ځان ته فکر وکا، تو څنګه حق پرې دی او باطل پسې دی. یا ایو الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے خلقو کتا دو پشک کے دا قیامتنا دا بیا جوندننا، نو فکرو کے پدی راتلن کی دلیل کی، مطلب داو ان کنتم فی ریب من البعث فانظرو فی هذه آیت، دی آیت کی فکرو کے سنگے انکار کوئے تاس اغداد، فإننا خلقناكم ما پیدا کریئے تاسو اول من تراب خورنا، اول انسان، ثم من نطفة بیاد نطفینا، ثم من علقة بیاد جامشی بینینا، ثم من مضغة بیاد تکری دوخنا مخلقة، کل دا سے حالت کے پیدا شوئے چھے ستاسو اندامونو شکل للپور در کرشے، مصورت تصویر برابرو پا اعضاو باندی پورا وے، مخلقت وغیر مخلقت، او کل دا سے پیدا شوئے چھے نو پتاسو کے اعضاو اندامونا غیر مخلقت، اصل اترا نخبہ کی نویش و نشانی دستر کو دا پوزے دخلی حقیقت غیر مخلق ہوئی، کل بدا سے حالت کے انسان پیدا شی. یا مخلقت چپ وجود باندی برابر وے، وغیر مخلقت او سوک داسی چپ وجود باندی ناقصی سزے پکی نمگوئی کنا، ارنگ اللہ پیدا کی داولی اللہ رب العزت کو دمر مختلف ہو اتوار و طریقوں سر پیدا کی، لنبین لکم اللہ وی چوخ یتاستا اقفل حکمت او اقفل قدرت چمنگ داسی چیر قسم پیدا کول کولی شکنا، لنبین لکم چوخ یوتا استا خپل حکمت خپل قدرت، ونقر فی الارحام ما نشاء، بیا مونگا ایثار کو دی بندل را دی معشوم لرا پکیڑو کی سمر چیز مونگا خوخی، ہر سمر مدے کی تیر اکڑا اللہ تا معلوم ہے، لید پار سخاص مقرر وقت نشتا، ونقر اللہ زمنگا فخی چر سمری سارو لاجل مسمن سر نٹی معلوم مقرر پوری چل تو معلوم ای، ثم نخرجکم طفلا بیاتا سورا باسو ما شمان طفل چبل پس روانی تابیداری دپکے او تو طفل وی طفیلی، بس معشوم و جسو کو تمخی تشن لاسو تاچی، ثم بیاتاسو لعمر درکو لتبلو و اشدکم چورس ایتاسو زوانیستاسو تا چل چل اللہ ادا دوش نومر ولور کی زوانیتا ورس اشدکم چل ور نکینو، ومنکم من یتوفان بعض پتا سکے آسو کی چوفات کریشی مخ کے مخ کے دزوان ہے نا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر بعض پتا سکے آسو کی چڈیر عمر والے ورکی واپس کریشی اغڈیر لاندے اسپک عمر تا چگی کے دے بیا دیر سپکی ذلیلی لکے لا یعلم من بعد علم شیئا علامه دای چې بیا نه پويږي پس د ډیر علم کومه کې علم زیاتو عقل زیاتو چې کله هغه عمر لور شي بیا په هیڅ شي نه پويږي دی علامه لیکه لا یعلم خپل پردی نه پیژني تمیز نشی کولے دا پاک و پلی دا یو دلیل اللہ ذکر کو چہ سنگ دا قیامت نے انکار کے سب دی جون کے اللہ دا سیو طریقہ پیدا کرے دا جب اخبل گواہی کی چہ قیامت راضی کیونکہ قیامت انقلاب تو انقلاب سب وجود راغے کنا بل دلیل خی خارج کے عزمکا وتر الارض حامدۃ وین تو دزمکا وچئی فیضا انزلنا علیہ الماء اهتزت وربت کل چورو من پدی باندیو افزی کی اور ڈکشی فصل سرا فزیدل دا مطلب دے چپاوے فصل باندے ہوا لگی حرکت کئی کنا او پاغ فصل بانی دا ڈکشی و ربت و انبتت من کل زوج بہیج زرغن کی ہر قسم جوڑے تازہ تازہ دب دے زمک باندھ سمر انقلاب را رہے دیتم دا چادہ امید نو چدا بس فصلو کی سب بوٹے بزرگن کی و چدا اللہ ارادہ وشوانو بس سمرا سیزون پکی رہو آتا انسان کستا ہم امید نہیں دبیا جو اندن اللہ با دی جو اندے کئی کنا یہ زمان کی توقو را دین عبرت حاصل کا تا دلیل نے ذکر کر دعا یو پا نفس دے انسان کی قیامت پاروں اول خارج رزموں کے حال بیان تھے روز دی پنز سمرات روبا سے ارے مطلب دارے چے خلق کو اللہ قادر مطلق اگڑے اگر پار سبان قادر دے داموئے چے قیامت نشتہ دے بیا جو اندن نشتہ دے بدا زمرہ کارون چکی نو پدی باندې قادر دے کنا ذالک دا بیا ژوندون پس مرگنا دا ولی یقینی دے بین اللہ والحق زکا چا اللہ قادر دے کنا بین اللہ والحق زکا چا اللہ یقینی دے اللہ حق دے شک پکی نشتا دا تے نہ معلوم اشوا دی دلیل نہ ولی چدا کارون اس کی گی کہ نطفشی بیا علقشی بیا مزغشی بیا مخلقشی غیر مخلقشی دا اس بس دا اس کی گی نا ذالک بین ان اللہ هو الحق لا اللہ کی کنا دا غدا غدا پا حقانیت بان دلیل میں اغل دا زمکا چشنشی ڈکشی اخوزی گن دا اسی نا ذالک بین اللہ والحق تا یو سمرا فانو یحی الموتا دا تنم معلوم شوا چدا اللہ جو اندی کئی مڑی دا سمرے جو اندی کرل زمکی دا بوٹی دی کنا دا دمرا از مکا ڈکا کرنو مڑی نشی جن دی کولی انو علا کل شین قدیر دا تیم معلوم شوا چا اللہ پا ہر سبان دی قادر دے چا پا دی سیزنو قادر دے دی قدرت تے اگورا چا دا خوری نیتا سے بشر پیدا کر دمرا دا صفتنو دمرا دا کمالاتو علا کل شین قدیر عرص کولیش سلورم دا دے چوان ساعت آتیت اللہ رئی بفیہاں یقیناً قیامت راتلن کے دے شک پکی نشتاں دے انسان دے حالاتو نا پتاو لگے دا چی دے معشومو نیو شانتیو بیا رو رو چی زوان شو حالت بالکل بدل شو بیا چی کل آخری حالت تا شو پیس نا پویدو دا قیامت تے کنا قیامت نور سوی کچی یو حال پا بل بدل شی دے دا قیامت ویل شی دا دنیا پا بلی دنیا بدل شی دا قیامت ہے لارے بفیہا پنزم داد چوان اللہ یبعثو من فی القبور یقیناً اللہ بجوندی کیا سوک چپ قبرنو کی دی دا اس بات دا قیامت ہے کو دلیل اصل کی فتح بیان شو دلیل عقلی مفصل دعا اور اس طرح پنز سمارا تو چاہ عبرت دلیل نہ وسطل دی تو ہی کنا چتبہ کی سو چکی اور داس سفید علی سے نہ رہو باس چدات معلوم شوا دات معلوم شوا دویم زجر دی ومن الناس بعض خلقنا من يجادل في الله اغسوب دی چی جگڑی کی اللہ پا دین کی جگڑی کی بغیر علم بغیر اس دلیل عقلینا دا سی خبر کی چی عقلی انوانی ولا هدن بغیر سو دلیل نقلینا چرت سو سرشتہ دی امنا دا کخانو کتابنو یا دا انبیاء خبرہ ولا کتاب منیر انو سر داسی کتاب شتے لکا قرآن چیدی تا وحی ویلی شی وحی و سر امنیش تا وحی دلیل تا دری دلیل نی پا دن کے ادھے جگڑا کئی و اس و سر نشتا بے دلیل خبری کئی تا مخکوی حالت یا دا عوام ذکر کرو چیدی شیطان پا سروان دا حالی دا غید آغا پوہ خلق و علماء و ذکر کن گور دی لہو پکاری چی دلیل پیش کی کنا یہ سرم دلیل نشتا ثانی عطفی اڑی اخفل اڑخ لرا دا دن گرزی اخفل مخ لرا دا دن حق دن تغاہ نگدن ثانی عطفی لید اللہ عن سبیل اللہ دید پارا چی گمراہ شی ایا گمراہ کی نور خلق دا اللہ دا دینا لید اللہ چوئے نو پتہ لگے دا چی ملاوکا سکتے خلق گمراہ کی اخپل سکے نور خلق دا لارے نا اڑی ثانی اجتی ہی اخپل وارے نو لید اللہ نور خلق بار بسی مارے امام وڑی مقتدیان اور پسی اوڑی کنا لہو فی الدنیا خزی دید پار دنیا کی رسوائی دا ونزیقه یوم القیامت عذاب الحریق صرف پدی رسوائی کو نخلا سیگی چکن دنیا کی خلق دا دپا غلطے کو گم رہے پوشو جو گو روتا دنیا پرستو غرض یہ تو دنیا سرو دمان دولت سرو چوی من تو اس نہ تقواشتا نہ پرزگارشتا نہ علمشتا نہ مسلشتا نہ درستا رسواشی کا نہ خزیون ارسو کی اوپی جن بیا چا سر ملاقات نہ کی اڑکڑی تو ناراضی بدی رسوائے نے یری کنا تھا دنیا رسوائی دا او بس کو پدبان دی پر د قیامت عذاب سزا ان کے لگے نہ بم نہ بچ کی گئے کدی چر ہوئی چی اللہ دیا تیرا سروشو زخو استاز ما ما خود خلق و اصلاح کولا اللہ بوی ذالک بما قدمت یداکا دا سزا پا سبب دا غیدہ چمخ ککڑی دیتا لحسن دوارو یا دا دوار لحسن فان اللہ لیسا بظلام للعبید و بیشک چی اللہ اس ظلم نکی پا خفل بندیانو نادرین مقام کے دیر واضح کئی زجر دے دریم زل حسوم رچی بیان رازین دمر تفصیل دیاتی گی آخری مقام دو منافقتی بس منافقت خبر نفاق تورسی ادائی چی بیا دے دین کار کی کا نا اللہ دا رضا دا پارے نکی دا دنیا دا پارے کی منافق دیتا ہوئی چکہ دا دین کار کی کسا عبادت کی کسا نیک عمل کی نا مطلب ہے باقی دنیا ہی بس دنیا تا گوری فلزان تا گوری کہ دا دنیا حالت دا صحیحی ہو خیستی خو بس خوشحالشی پا عبادت باندے او کہاں دنیا کار خرابی کی کنا بیا غا عمل پری دی غا عبادت پری دی غا دین پری دی عرص ومن الناس بازد خلقنا من یعبد اللہ اگر سوک دی چی دا اللہ عبادت کی علا حرف لیکن پشک باندے فین اصابہو خیر اطمان نبہ کور سدتا س خوشحالی پدی دنیا کی س نعمت او س خیر و برکت نو اطمان بہ خوشحال شی مضبوط شی چیر ڈیر خدین دے بیر برکتی دین دے وین صحابت ہو فتنۃ انقلب علی وجیہ کور سدتا پدی دنیا کی سو مصیبت اگر امتحانی کا نہ فتنے ہو تو ذکر ہوئے تکلیف و طور سے انقلب علی وجه واوی پخپل مخ یوی دا دن میں خواہ نشو دا مسئلہ میں خواہ نشو دا جماعت و دا تنظیم میں خواہ نشو بس وی چیز کل نظر آسام شویم نو دیر نقصانات را تپیخ شو دا عبداللہ ابن عباس سے وہی دغ صبح نبی علیہ السلام لوم خلق رات لل رابغ ایمان بے روڑ بے ویزان تکاتو چمال بے ڈیر شو اولاد بے ڈیر شو خوشحال بش چہاز دین المبارک ان آزادین صالح دین ڈیر برکتی دین دے مونگا پکی برکتی شوئی کنا او کچرے حالت بے گڑبڑ شو فتشا اما بیا بے دی دین تا نسبت کو چیرا دا دین را باندے خرانا گے زبی پکی خراب شما ما پکی سما روز نمنتا بس کو مصیبت نہ دی تکلیف نہ دی بل پلے چر تطل الغواری دغسی بھی یو سلے دی یہودنا آگے نبی علیہ السلام تا ایمان راوڑ سنگ ایمان راوڑو ہوا پس لنو اڑن شو مال کے نقصان راغے اولاد کے نقصان راغے نراغ نبی علیہ السلام تاو و تاوی چی اقل نی زو اغا خل خبر واپس کو ما چی ماتا سرکم وعدہ کلی وا نبی علیہ السلام ورتوی چین الاسلام لا یقالو دا خو اسلام تا قبول کرو اسلام بیا نو واپس کی گی دا خو تا سودا نو کری دکان کی دا خو اسلام نے اسلام خو نو واپس کی گی ابھی آو تا نبی علیہ السلام ہوئی چی گور دا اسلام چی دے دا مثال دا لوہار دا بٹے دے دی سنگ چی اگے کی دا اس پنی نا زنگ لری کی گی کنا تو بدی اسلام کی ان خلق نہ زنگ لری کی گی سخت اور پہ راضی کرنا نہ اللہ تا صفا کی علاج دلکی نو چلاج کہ نو تکلیف بنوں میں علاج پاس نہ کی گی آپ نے سیٹر کے بعد ایسے ہی کہنا تھا دیر تکلیف نہ برازی کلبا نشہ در کی دلا کہنا کلبا تٹڑا پن سی جی کلب آپریشن کئی راہو علاج دے تو ہوئی کنا نو بس صدا سے ضرور گمراہ شوئے او یرے دے دام دنیا کے ڈیر خلق ادا سچے ولی اگی دن پہ دنیا معلومی دن یہ دنیا تابع کری کہ دنیا میں خشوا بس دا دن بخی کہ دنیا میں خنشوا بس دا دن بخنی دن یہ دنیا تابع کرے اللہ بھی خسرت دنیا والآخرہ عرصہ دے خراب کرو توانی شو دنیا دو آخرت دو ذالک هو الخسران المبین دادے اگر تاوان اخکاران رد شرک فی الدعا گورا اواز احقیه چدا سوکو یا چدا سی ذر واپس شو مرتد شو اللہ وی عقیدہ سجن وکنا ولی یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ینفع گورا دے آوازن کی بغیر دا اللہ نا حقا چاہتا چنوالا نقصان ور کولشی انوالا سفید ور کولشی دا مشرکی کنا چغیر اللہ تا آوازن کی اغبان دی اغتمادی چی دا برا کی دا برا کی او حال دا دے چی نوالا سا نقصان ور کولشی دے اسی ریگی او نوالا سفید ور کولشی دے اسی کم کڑاو کی اس نشی کولے ذالک هو الضلال البعید دا گمراہی ڈیر لری دا دا حقنا دید چور سید نو یا ڈیرا گرانا چتتا اسلاوشی یدعو یدعو دا گو غیر اللہ تا چغیوی آوازو نکی یدعو لمن ضر اقرب من نفعه آواز کئی اور فریاد کئی را مدد شوئی اگا چاہتا چہ ضرر دا اگا دیر نزدے دتا دا فیدینا فیدہ خونشتا صرف ضرر دے تش ضرر دے ضرروہو اقربو ضرر یہ دیر نزدے دتا من نفعی دا فیدینا تو آیت باندے شکال لے چمک کی خوئی چہ لا یضرروہو وما لا ينفعه نو تضرر ور کولشی نو لسفید ور کولشی او دلتے ہوئی چه ضرر یعنی سدیدی افیدے لریدا معلومہ شو چه ضرر یوشتا و فیدے یوشتا کنا دا سنگا مخیوی چه نشتا و دلتا ویشتا ندلتا که ضرر در معبود نی آدی چه دادی چاہتا آواز کئی مگر نه غول ضرر ورکیو فائدہ نہ ورکینا ضرر د د عبادت ضرر د د تابعدارے زادے اگر تواز کی دا عبادت تے کنا دے دا اگر تابعداری کی کنا نو دی تابعدارے ضرر د تڈیر نس دے دے دے پدی تما دے چمال با اللہ سر شفاعت کی اللہ کی شفاعت سے سر اخرا جہنمی شوئے مشرک شوئے شفاعت بکم دے گئی تاغی سے پتہ لگی ضرروہ نمراد ضرر دد دے عبادت و ضرر دد دے شرک تا اقرب و دیر نزدے دتا من نفعی دفیدی داغینا چدوی زماد پار و شفاعت کئی لبیس المولا و لبیس العشیر اللہ وی دیر ناکارا مولانا سے ابدی منتدے لبیس المولا دا چاپا سے روانے تباکی دے اللہ وی دوانا دیر ناکارا دے دا مولانا ہم دیر ناکارا دے ادا شاگردی ہم دیر ناکارا دے دی مرگری کی دنیا کی کنفا لبئس المولا دیر بد دے دا مشر دی دا رہنما دی او دیر بد دے دا تابدار تل خپ یوبل پیخ شوی خا چسنگ او مشران دی اندقت او کشران دی سکا اللہ وی لبئسا و لبئسا دیم خگم رہا دی خا اللہ اور پسیچے دغم خگم رہا دے دی مرگر تیا یوبل سرکی کی زکا نام کی ویلو چو کذالک نولی بعض الظالمین بعضا اللہ امون دی مرگری کو کنا یوبل سردہ سے خلق مرگری کو جوڑ پہ جوڑ باندھ یوبل سرپی خی کی ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات مختصر بشارت سے بے شکا کسان بے شک اللہ داخلی اور کسان لرچ مومنان دی عمل کی صالح اگر جنت نتا چبئی کی بلان دی داغین نہرنا ان اللہ یفعل ما یرید وہ جدا جدا کاروں نے اوکڑ کا نا ابھی سر کم کار اکڑ اور دی سر بس اللہ ادا زما فخر زما ارادہ مکی ویو لا یسأل عما یفعل انبیاء کی وی لاغ نہ سو تپوس نشی کو لے کر بے شک اللہ کا کار کی چیرا دیوشی دا زجر دے گا خلق لکھا لا لبیس المولا لبیس العشیر دا قسم خلق یادی او زجر ورکی ذکر دی یہ واضح کفر شرک نو سنو چیز خدای سر دشمنی کولا پیغمبر سرم دشمنی کولا قرآن سر توحید سر بیا خوار سر دشمنی پیدا شکل دا دشمنی پس باندی وان یو داو چی دی دیر بنیتا و دیوی لیو چی دا پیغمبر خودیر خراب دیر دیر ناکار دیو خلق گمراہ کئی دا سے خبری کی خلق تا چی اگر مشران نا خلاف دی چونکہ دیر دیر بیلار شوی دن خدای با دسر امداد نکئی زمون ویدا یقین دی خواہ چی دسر با اللہ امداد نکئی دے دے پیغمبر پہ حق کی دمر بنیتا ہو اللہ رب العزت و توید آیت کے چگو ہر سوک چی وجدہ گمانی چلی پیغمبر سر اللہ امداد نہ کئی کا نا دے دے اوکار کی دا خدے جد پڑیر سخت تکلیف کے اور پڑیر لوے مصیبت کے راگیر دے چی پیغمبر سر دے بنیتی کئی کا نا نو بس دے دا سو کی چی برد یوخی جی او چی رکم دروازی نا پیغمبر لا امداد رازی نا دروازہ دی بند کی نو تا خواست نو کی گی کدا سے کولی شی نو اگر دروازہ دی بند کی بس بیا با امداد نا رازی خوا نو یو مانا دا آیت دادا خوا من کان یظنو اگر سوک چی دا گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چی ہرگز با دی پیغمبر پر اللہ امداد نکئی فی الدنیا والآخرت نپ دنیا کے نپ آخرت کی دا سی بنیتا ہو رہا فلیمدد بسبب الی السماء دی دی اگدہ کی سرسے اسمان تا سفیڑے اسمان تا او دی خیجی برا ارسنگ چیخ او دی خیجی سبب رسے یا بلس ذریعہ نہ چلوڑی نہ سم مل اقتواں دیا دیا دروازہ بن کی چپکے میں بند امداد راضی پھل یا نظر بیا دی فکر کی چکامیاب شکنا تکلیف یہ ہو کو رکاسمان تو حتل ڈیر گرانو ادم راس باغ پیدا کرو نہ چدا تدبیر کامیاب شکنا او کامیابی بدائی چڑا غسل رشی ادڑی یخشی حل یذهب نکیده ما یغیظ چ آیا لری کو دد دی چلو تدبیر اگر غصہ دد پزڑ کی چوا د پیغمبر سلام دا ذکر دیو کی کو کولی شین اللہ وی سو مطلب دا سے خودی نشی کولے گا نا چ نشی کولے نہ امداد برازی دا مطلب دفا تعلیق بالمحال یو کو دا سو کولی شین اللہ جدا سے نش کو امداد برازی دا آیت یو مطلب دا شخا دویم داد چدر رسین اسمان تختل دا مطلب دے چدل تیو چتو تیازی چدے دمر پیغمبر سر بنیت دے دے دیو کارو کی دے دے بر چرتا پکی سر یا دور چرتا بچت کی بکوانڈ منڈی کا نا اگے سر دے رسے اتڑی اور مرے تیواچی اوزان دی پانسی کی پلہ بھی زب امداد کو ماں دیر زان ہلاک کی صحیح زب امداد کو ماں ہاں دے بد روشی کیا غصہ بے لری سنو اصل وہ غصہ نہ لری کی گی خان اگر سو کو چی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چی چری بان لہ امداد نہ کی دی پیغمبر سرا نہ کو دنیا کی نہ پا آخرت کی نو فلیمدد بسبب الی السماء دے دی اگد کی اور اسے چتا اسمان ستوی کل ما علاکا و ازلکا فہو سماؤن اسمان لغوی مانا خدا را دکا چستا دے پاسا دے و پتے سورے کڑے دن داستا اسمان دے نچتا امیلی شبیا دا عام مانا ہی دے کڑی رکھے دی رست برا دی سم ملی اکتوا بیا دے اگر اسے کٹ کی اچھے غرب شی ازمو کے لراشی نفلی انظر اوزی گوری حلیو زیبن نکیدو ما یغیز چھو غسے سرشو کنا آیا لرک دے چل ما یغیز دے غسی لرکنا انہ مطلب دارے چھے دے حسد نبدے الہ خلاسی گی چھے دے مرش الہ بے بیغم شفا مزدان لے حلاک کی رہا دا دوڑ مطلب نے چمنگ بیان کرل پری آیت کے تو دی دوڑ تعلق دا پیغمبر سرو یعنی اغا سڑے چدا کو پیغمبر سر بنیتی دا اللہ رب العزت و تدو خبر اکڑ چیا کو برو خیجا اسمان تا نہ دروازہ بند کر کچرے دا وس دکھی گی او یا زن پانسی کا چیری مصیبت نہ خلاص سدا خڈیر لے مرض دے پتا کے گور در مانا تو مانی جان سر کی رے ہاں در مان ادا ہر بندہ ہر اگ بندہ چپل بدگمانی چگور ما سر امداد نئی ٹول خل کو سر امداد کیا چالے سور کڑی چالے سور کڑی دیا گور ما سر داسی وہ مقابلے کے روان دے تو ڈیر سوال نہ کو ماؤ ڈیر عبادت نہ کو ما بالکل ماں سر امداد نہ کئی نہ پورا اللہ سر بنیتی شوہا من کا نہ یا ظلم اغسوک چدا گمان کی اللہ سر اللہ چد سر اللہ امداد نہ کئی تم رب نہ امید ابھی پھر دنیا وال آخرت دنیا کے را سر ہونا کو نل تو برا سر سو کی بس نہ کئی را سر نہ دنیا کے نہ پا کر ہن استا پالا دا سے بد گمانی دا تبھی ادا سے ہو کا دل تب صرف یو مانا دا چزان پان سی کول لکھا اللہ بھی چزان ہلاک کا کھلی کے نظر پخلا خواہ کار کو ماں کزما خواہی ابکم نہ سرا کے نمی خواہ نو کسان ہلاک کی نہ کو فلیم دد بھی سبا بن السمائے دے دیو تڑی اور اسے برا چت ترا اسمان طرف کا سم ملی افتاو بیا دے کٹ کی اوزان دے ہلاک کی فلی انظر بیا دیو گوری حلیو زیبن نکے دو ما یغیز چا آیا لری بکی آغا چل ددو تدبیر ددو اگی غصے لرام ما یغیز غصے سڑاشوا کرنا خود میں سڑشی کہ ہلاک شیو اللہ اس کا علاج بل نشتا تا علاج موت سے ہاں چتا اللہ سر ادا سے بنیت ہے کہ روانے تما سر امداد نہ کی ماں سر امداد نہ کی صاف زور دے چسو ہو گئے تا نے درکڑی دی کرنا بدن درکڑ دے صحت درکڑ دے وقف وقف خوراک درکڑی یو ستا مطالبی دینا خنپرو کی گی دا معنی دی نور ام دیری دی خواغب انشاءاللہ چرتبیا تکال پا درس کی وائیو وکذالک انزلنا آیات بینات اللہ وی دغسی من نازلو دی قرآن در آیاتنا واضح وان اللہ یهدی من یریدو یقیناً چ اللہ ہدایت کئی خواچا تو چیرا دے اوشی ہر کار دا اللہ دے ارادے سر رہتا ہے غور ادریز دے زواجر ذکر کل ومن الناس ومن الناس ومن الناس اس راج مقی دے آیات کے او ترغیب بولا ورکی ان الذین آمنوا بے شکا کسان کا مومنان دی جزان تا مومنان وی والذین هادوا کسان چی یہودیان دی والصابئین وغچی بی دین خلق دے زیاد استور عبادت کی دا ملائکو عبادت کی والنصارا وغچی عیسائیان دی والمجوسا وغچی مشرکان دی دا نور عبادت یا دا اور عبادت آتش پرس خلق والذین اشرکوا کسان چی مشرکان دی ہر سمر چی دی ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ اللہ بجدائیو کی دی پمیان کی فرض دا قیامت یفصل بینہم فیصلہ ہر یول وقت خپل مناسب سزا و جزا ور کی نو زکا چ اللہ پا ہر شبان حاضر دے ارسو تمعلوم دی دا اور پسی اس ترغیب دے چدا اولی بدیل سزا ور کی زکب ور کی اللہ وی ہر شے زما عبادت کی ما تا عاجزی کی ادی گور سرکشی کی ہر شے زما تابیدار دے کاسمانو کی دی کزمو کو کی دیو گورا ٹول تابیدار دے او دا دی کنا دا مجوس و نسوارا و یہودیان وغیرہ دی تابیداری نکی علم ترا تنگورے بے شک اللہ چی دے اگر ذات یسجد له سجدی قیدتا من فی السماوات و من فی الارض سوک جباس و انو کی دی سوک جباس مکہ کی دی و الشمس والقمر نرم ور تسجد کی سوک میں ور تسجد کی والنجوم ستورم والجبال غرنهم والشجر اونهم والدواب او سورج زند سر دی و جانور دی ٹول یس جدو دفاع ٹول دا اللہ تابیدار دی ٹول کے شرک نشتا دا مطلب دا. اس خبر والا انسانان لو جنات لو دی دوڑا لیشو دی کے اختلاف دبل چا کے اختلاف نشتا خا خبر انسان لرالا نزوڑا لیشو وکثیر من الناس دیر پہ انسانانو کی مشتے چلے تو سجدہ کی وکثیر حق علی العذاب اڈیر پہ گدا سی چباری والے عذاب ثابت شوے دے دام دیر دیا غوم دیر دی دیکھ اضافت نشتا کنا چکنے کم پکی دیر دی دا نور ہونا دا خبر نہ دا بس لکا حلق چوئی کنا چیرا دیم دیر دیا وغیم دیر دی دامانی دیر دا سشتا چلے تو سجدی کی نو دیر دا سشتا چن کئی ہوتا دے اختلاف انسانانو کی جوڑ شو بس دو ڈلی شوی دیر نا اس بہوئی چدا اسی تاستا دیر اخکاری چتا سو اشمار ہے چو گور دا پاکی بلہ ڈالا جوڑا شو دا پاکی بلہ ڈالا سمر دیر شوی بیشمار ڈالی جوڑ شوی اللہ بیشمار صلی اللہ خود دو دینو نہ ہوتا تو بے شمار اخکاری تو قرآن گورن دیا بے شمار نہیں خا کثیرن کثیرن دا دینو ومن یهن اللہ فما له من مکرم اگر سوک چی اللہ رسوا کی اور اللہ سپک کی نبی داغد پارا سوک عزت من عزت ورکون کے چی اللہ بھی عزت کی نوال و عزت سوک ورکی فما له من مکرم ان اللہ فعلو ما اشاہو بے شک اللہ کارکی چفخیشی چاله عزت ورکی چاله ذلت ورکی او تو عز من تشاء او تو ذل من تشاء دا واخا کله چې حال ذکر کچ ګور سوک سجده کيو سوک نه کوي جوړل شي الله یو بس خیر دې اړیو نه خپل خپل زیش تک نه زینه دو دی کنه ها سوک به یو ده ته دې سوک ببل دې ته دې اس کو ټول سجده کول نه بیا خو با جهنم دغه څه پروتو اغه ته به سوک لو اکو ټول نه کولې نو جهنم به بیا دغه څه خوشې پروتو ها ځانه دا دوړلې چې وخت کې بیان شو چې کثیرن کثیرن دې ته اشاره ده دا دوړلې چې دې کنه خصمانی دا دیو بل دشمنان دی دیر سخت خصمانی دا دشمنان دی دیو بل دا دشمنی پا سکی دا چرتا پا غر جگر دا کنا چرتا پا زمکا باندی دا کبا پیسور وان شوی دی جگر اے پس دا اللہ وینان اختصمو فی ربیم دا جگر اے پا خپل رب باندی دا چی دا یووی چی رب یو دا بس کاکا سے میلے تے مجھوڑا بس یہ ذات تے ادا غی عبادت بکی ادا نوروی چنا نازولی و ترشتے فدی کے جگر دن فقاوا و سندہ فی ربهم فی دین ربهم فی توحید ربهم دا دو تن دی جگڑک ان کی جگڑکی پا حق دخپل رب کی مطلب دا دی چې د رب څومره احکام دي کنه نو په هغې کې جګړه ده دا په رب کې جګړه شوه که هغه ویلي چې د واحد لا شریک یم په دې کې څوک جګړه کوي نو هم که هغه ویلي چې زه قیامت به راولم او په هغې کې څوک انکار کوي نو بیا یې په خپل رب کې جګړه شوه څومره چې د الله حکمونه دي په هغې کې اختلاف راشي نو دا جګړه د دین ده د دنیا نه ده اس جدا کئی ہے ہاں جدا دل تو دنیا کی دی یو بل سر یو زی دی او خلق پاکی پرخ نشی کولے اللہ یو قیامت کے بگڑیر پرخ راش دا دا اول حال فالذین کفرو پس اگر کسان چی کفری کرے دے دا غی حال اگورا دا آخرت قطعت لهم ثیاب من نار دمر بخت اور دی چی دی لبا دا اور جامع جوڑ کریشی دمر بخت اور دی دلو خو جامع او دلنبو جامع دا سو کا غستیشی قد تیعت کٹ بکریشی دی دا پار جامع دا اور نا یصب من فوق رؤوسهم الحق حمیم وابلو لشی دا پاسا دا سرون دا دینا گرمی بو یسحر به ویلی بکڑے شی پدیو گو سرا ما فی بطونیم اغا سوچ ددی پا گیڑو کی دی والجلود او سرمنهم ذکاو ببے سب پا بدن اخوئی گیا سب قتل آنشی جب کم دے ورزی نظام سرا بسامان قتل بوزی کنا یسحر به ما فی بطونیم دغ سے پاتے بشیر ڈڈو ولهم مقام یوم الحدید نبی ادا دید پار پلکو ندی دو اس پنے پلک مقام او توئی اج اس پنے بیٹا کئی نو کدا سے پنجرا پاتے شویرا کنا نکا سرمانی والے منے واہ نو تو جوڑے دے ہو پنجرا پاتے شوی دے نو او پلکو نو وئی نو مقام من حدید دو اس پنے دا کار وزی سر کی گی ہمیشہ کلما ارادو اروخ چی دی ارادو کی ان یخرجو منہا چی حسود دی جہنمنا من غم من دیر غم او دیر مصیبت تو جنا چتے ارادہ بیدا سوشی وقتو نو دی کنات ار قسم وقتو نو برا دی یو خدا دی چی دا جہنم کل چپووی نوی دی بر راولی کنات ری بخوا خیال پیدا ہی چیرا اس بنو قوتونو کله وی جمعې پرد بدا سکیږي چې جانم دروازې وکولاو کړی شندي وې چې نن بچوټینو داسې وختونو پر راضی خان چې دې اراده وکړي چې وضو د جهنم د ډېر غم نه اعیدو فیها پزور بو واپس کړی شي په دې جهنم کې ملائک ور پسې کنا او بویلی شی وزوق و عذاب الحریق او سکے عذاب سزون کے دا غیوڈا لوا خسمان اجگڑی چکولی اور پسی بشارت سے دپار دو مومنانو دیر تفصیل سرا دوے مڈل اخا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشکا اللہ ببوزی داخلی با کسان چی مومنان دی عمل کرے صالح جنتن اغ جنتن تا چبئی بلان داغین نہرنا یحلون فیہا دیر خیستب کریشی جنتیان پا جنت کے من اساورا دوجی داغی کالو داغی باہوگانو دلا سنا لا سنو بولو ڈک کے لیچے من زہبن سونی بئی ولؤلؤا عمل غلر خوبے پارزے پرتی خواہ کا بدل کو باہوگان خوب تو صرف لہسن تواچی کا نا اور لو لو آ چمل غریبی آخب کو ٹول بدن باندھی بولے با سوم پیا ہری رو جامع جنت یا نبا جنت کے درے خمو نہیں جنت ارے خم یادی دادی لدا مقام ولی حاصل شو وهدوا الى الطيب من القول دي تهدایت کړی شی او د دې پاکی کلمې دا خدای مزیدی کنه کلمه طیبه وهدوا الى الطيب من القول دي تړې پاک کلمه کول شی وا دي تړې پاکی خبرې شی وې د قران وهدوا الى صراط الحمید او دی رسول شیو اغلاری دستائل شیوی ذات تا دا خلق دینا دا دو خبری ذکر کری دا دنیا حالیم ذکر کر جگڑی بے کولی او دا آخرت حالیم دا دوار ذکر شو بے شکا کسان چی کفر کروی ویسد دونان سبیل اللہ خلق منکی دا اللہ دا دین والمسجد الحرام او دا مسجد حرام نم مشرکان بمنی کول پیغمبر و تنپری خود مومنان و تنپری خود الذی اغا مسجد حرام جعلنا للناس سوان چمون گرزولے طول خلق لرائیو شانتی برابر چاگی که در طول خلق حق شتا کنا اغی که در چا برخنشتا در چی دی بے دی مالکان دی نورسو کی مالکان ندینا ٹول خلق تیو شانتی برابر دے سوان دار چا حق پاگے کشتا دے کا عربی کا عجمی کا رسول برابر دی العاکف فیہ اگا مقامی خلق چی پاگے کشتا دے اسی دن کی والباد اگا چی دو بہر نرازی مسافر دور اللہ پا حرم کی تیو شانتی حق ور کرے حضور ائمہ و پنیس بانے دا مسجد حرم نمرد خاص مسجد حرام دے چھے بیت اللہ اور داغی نچاپی سمرہ زیر مسجد حرام و طویلش اور دا امام سے پنیس بانے طول حرم تے نمرد دے چھے دا حرم سمکا ترکم پوری دا شپک شپک میل چاپی را ناغوی چھے دے طول کدار چا حق شتا اور دی بھائی سو قبضہ نشی کولے کہ مقامی عرب دی ناغیم دا نشی ویلے چی دا زمان زیدے ادا ما جوڑ کردے نا کار سو پکرہ لحق یشتا دے انور امامانوی چی نٹول حرم نا صرف دا مسجد حرام چی امام پس کم خلق لاری پکی منزون کئی دا غیا دے جعلنا للناس ومن يرد فيه بالحاد بظلم اغسوك چيراد قدري اوكي پدي حرمكي بالحاد لنقصان دشرو دفساد وبظلم فظلم سرا نذقه من عذاب علیم، اللہ یم بو سکو دتا عذاب دردناک. گردل تے ارادہ ہوئے خواہ سر دینے چی پہ ارادہ سوکنے دینے والے کہ او سڑی ارادہ دا غلط کار اکڑا نہ جسو اکڑے نہیں نو پہ ارادہ اللہ ننی سکن عدل تک من یرید ہوئی یو قول دا دے چی دا حرم خبر رکن خواہ پا حرم کی کتا ارادہ غلط اکڑا نم گنانگار شوئی عمل لتا نہیں کرے کچھ ایسے بنیتی دی پکی را لالتا نم بر خدے نیسی پری باندھے در حرم خصوصیت تو ہوئی نا اسوک تاویل کی دمن یورد نمن یعمل اخلی چنمرات تینا عمل لے گا نا بی ظلم یزکا ہوئے چکل اکل اخو پا حرم کی دغوشی شر و پساد اوشی او زیات ہونا آد دیر پا رہی کہ اس اسے علاج نہ کی گی نا تک حرم تسب مفسد او دشمن نہ نوزی اوغت بیا نہ روزی کا نا صداقت رہستو پارا بس کول نہ واڑی نہ تو پاری کے دی حرم تا نقصان رسی نہ دا بے ظلم نہ دے کنا نہ خود اصلاح دا پار دے لکمخ کی جوتا نہ نوتی ہو کنا تو کل بے پی ابور پر کھو دی کل بے پی بجلی ور پر کھو دا کل بے پکے ڈزے اوشوے دا الحاد نو دا داغی اسلاوہ کا نخوا ذکر قید و سر بے ظلم ان لگو لے چھنے دا خو دا غیا دی چی کم پکے ظلم کی خوا او حدیث پاک کرا رلی ابغض الناس الاللہ سلاسن دری قسم خلق دے چی دا اللہ دیر بدیشین ملحد فی الحرم یو ملحد دے چپ حرم کی گور الحاد کئی الت حرم تلڑشی ہو پہ امام پس من کئی وید پس من کی دا ملحد دے کا نا الت حرم تلڑشی ہو تو شرک خبری کئی حلق تا اور شرک کارو نہ کئی بولے کلا زمزم ابرا واخلی نو پزانے ہوا چی پا غبنو کی دغا کی او پا پوزا کی او پارسو کی جدا برکتی دی کنالکا دیر پار برکتی دی کل ازان سر بول